الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جول بيو بيمي هذا تو براجي تول دو بانغ اي اونو بي ديدو غورباجي واتساب غورباجي نافور مير مير اون تشالمينا اون جورام المدير عثمان جمالك ارتي ان جانتونون سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم en jettima wolde Uhud, en jii golle balle sahabaaɓe nde iblis wulli almustapha sallallahu alayhi wa sallam maayi ndeysan ɓe njiiɓi won hen dogi haa naati madina. Ɗum noon ko golle cheyɗan, cheyɗan ko noon waɗata banndiraaɓe sehilaaɓe. Ɗum no Allah takɗo cheyɗan tagi en o, o rentini en cheytan. Cheytan a waawa rentade ɗum sonaa no Allah yamirirma ni. Ɗum waɗi joomiraaɗo subahanahu wa taala tedduɗo o haali deftere makko teddude nde, jippii koye jibili ko tedduɗo, nelaaɗo ko tedduɗo, janngoo Qur'an ko tedduɗo, jannginoo Qur'an ko tedduɗo, ɗo Qur'an janngata koko teddi. Ɗum noon so a janngaani Qur'an ndeysan e reedu maaɓe kono galle jeeri janɗo mooƴƴo yanini, janngo Qur'an. Hoto fin subaka a janngaani haala Allah, oppu haala neɗɗo, ƴetta haala Allah. Ko kalmi kone hawni bandiraɓe sehilaɓe, hello wor tan ɗum tan mbawɗa Fatiha, falaqinnas, qul huwallahu ahad, janngu ɗum. Sa janngi qul huwallahu ahad, a janngi tarabal Qur'an, qul ko baraji nogas, huwa baraji nogas, Allahu capantati, goɗɗi ngari walla capannayi, e ndaw baraji bandiraɓe sehilaɓe. Hoto rew pele cheytan. Ɗum waɗi Allah wiita deftere makko teddunde mbiɗen caggal a'udu billahi minas cheytani rajim, bismillahi rrahmani rrahim. Ƴew o dogi, so haala Allah ari o dogat. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خرندي بلا شيطان نيامي كو دغي ودون غاندي شيطان كو غولنتوما ها مباتا حالدي اند الله كالا كو الله حالان جوني ام باتي يمبي باتي جيتودي اند اي جينيج وناتو الله كاي نلا وناتو دفتر سن الله كو جينيج اودو ويته كو سام هاروز oɗo wuri duuɓi kaza, ndeɗo inde ko kanko koye makko ƴetta. Min dutto e ndeɗo toɓɓere bandiraɓe sehilaɓe, to suratu nur mbiɗen en jangi rewɓe men suratu nur nde san waɗi teddungal, ene waɗi de bonne conduite, ene waɗi needi, ene waɗi hijab, ene waɗi hara naata jinnaɓe ha jamma e caggal e tisubar e nde poftoro nde, e holmo poɗɗa salminde, halma fotani salminde, hol fotɗo ƴewdema, holmo fotani ƴewdema ndeɗo simoro rendini nafoore aduna e lakara. Ngaren jangguide ɓiɓɓe men, eɓe gandi Juliette, eɓe gandi Roméo, kono ɓe ganda ko Fatima binti Mustapha sallallahu alayhi, ɓe ganda Khadija, ɓe ganda Mariam. Muyninɗoma ene hasi ne hoɗa needi mum guilon cukalel tan ne ƴeew fuyatoje. O waɗata koko ɓe mbaɗata ko, o haalata koko ɓe kaalata ko. So bone mbaɗino nanga e hoore ma, jaha to ceerno yorokke talkuru, haade bone keftade mo kadi. Wala hawla wala quwata illa billah. Ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Cheytan yimir ko geɗe pankare e geɗe coofɗe e bonne ɗum no hoto rew teppe makko tan hoto rew. Ɗum waɗi giɗoma Almustapha sallallahu alayhi wa sallam o wi kala debbo e gorko ɗo teeldi ko cheytan woni arbitre maɓɓe. Cheytan noon jafoɗo mi haala hadis o, ko cheytan woni tarab maɓɓe, arbitre ko min haali ɗum. Cheytan noon so woni arbitre mon, o siflata orge, oɗon gandi. Ɗum noon hore ndewen pele cheytan, so nelaɗo haaɗi hunde mbaɗe hen goppi ha laaɓa, ko yamiron mbaɗi hen ko mbawɗon ko noon gueɗe ɗe mbayi bandiraɓe sehilaɓe. Allah wi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Ay cheytan en yima ɗo ganduɗa a yi haramu, joni holno deltorɗa? Deltoɗa cheytan e ko Allah yamirma ko, o wima ɗo hara waɗɗo. Ɓe jiida yimma e baaba, hay jiiru yimma baaba, horoɓe ledde e leeso hol biɗ noon. Nera sallah sallam wi noon, o wima hara rokku junngo, hara waɗ accolade, ɗum ɗo fo ima hara waɗ noon. Sa waɗi bakar tokoso, adda bakar tokoso ha wona mawɗo, ha mawɗo mawɗo, ha jibina woyi he gam yo mi feeram boni. En mbino joni joni inde Allah mane mbatta ƴetteede yimɓe jinneji. Jinneji kay dara ganda, gindeji ganda ko wirni, gindeji ganda ko suudi, ginde ganda gaybe. Allah wi mi haalti aya, mi haala kadi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghayba illa Allah. Yo hay goto anda ko wirni sona Allah, odon gandi annabi Suleiman de mayi de, jinneji ganda ko mayido, ha woni dumun ɗo tuggino sawru makko ɗo saami, jinneji gandi ko mayi de, ko jinneji liggonomo du hitande ganda ko mayido. Hol bi non ko Allah wi non kede rabbi ceerno Ousmane adde me qissa jinneji kay ñana fo ceerna mo jaharam tumum o yo walla mbala gorko kam ni yidame o, walla yo kaari ma e o, walla yo kaari seera, walla yo kaari haange o, walla yomi sood gertogal ɓalewal, walla wadde hen duubuji mbabba basellani mo reedu mum dogi gueɗe tan bolle puyɗe kalɗan ñuklenɗa tan mbiyaɗa ya addu ɗum tan ndeysan. Nde wonno mbiyata yim fof ko seernaɓe, waji goto yamannajo ko bileji o wonno o tuubi ndeysan, oɗon gandi waɗi mo tuubde, o ari mo ƴetti pakaji omo yowi hoore makko, omo waɗa gueɗe kawniɗe. Sukko goto ndeysan ko pamɗo, ene wawi ayatal kursi janggi ayatal kursi nde waɗata gueɗe makko jine seyne ƴi dogi, so ayatal kursi janggama seyna jogat paka ƴi naati o jofoye hôpital ceka lo wiyamo tuuba. Nde wiyamo tuuba, joom suudo mo mayi, ɓiɓɓe makko mayi, galle makko fof mayi, seyɗineji mbari. O wi kanko hoore makko o darno yimɓe, o wi woni koye juulta, o juulani, o wi so naati tarde o salguittako, o wi somo sujja e juulnu kanko o oñor seeɗa, o sujjanta ko seyɗan. Wiya ko cuuriji waji gori kam ceerno Ousmane gandana kam cuuray to Abou Dabi to henne, somin birde mbeɗa waɗa ɗum. Hoto mbiɗa a meɗinan nela salah wiide addi cuuray. Ɓeeɗo ko seyɗeneji mbaddata bandiraɓe sehilaɓe. Ay sa e joomum jiyata ko yeeso gon ɓawli, juɗɗen ɓawli, o ala nour, o ala leral, o wiyata Allah wi, o wiyata nelaɗo wi, omo sogda e rewɓe janam nder ɗum cuuɗi, oɗon gandi toon arbitre o sifflata orjo abadan abadan, oɗon gandi kalatmi ko ko bonatan o haalata. Caggal nde tuubinde ndesan joni omon radio ji omo wajoyimi goppe mbilewu, goppe mbilewu, galle makko fof ɓe mbaɗi haalaɓe ko contrat bonɗo bonɗo bonɗo. Ƴetta Qur'an mbaɗa e mbiɗa ya waɗ taarode, mbiɗa e Qur'an ya waɗ ɗum najas, mbiɗa ya walde jibaji, o wi ko ɗum mbaɗanno. Wajgol suudan o jiɗon ko wonde wali jangu Qur'an ha ndenmi ndewmi sernaɓe mbiɗ ɓeeɗo ndeke jiɗmi ko wonde wali, o wi ndeke ganduɓe kamɓe fof hewɓe ko wileɓe, ko mbilewɓe mbaɗanno tan. Allah wi to jeftal makko teddu nde laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatan jafoni wadam jangon dum falamma qadayna alayhi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatu al-ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharrata bayyanat al-jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghayba ma labithu fi al-'adhabi al-muhin. Sadaqa al-'azim. Wiyam annabi Suleiman sen darimen juula lekki fuda yeso makko, o wikkide ko an ko gonɗa kaka ka ñamateɗo walla ka cafreteɗo lekki haala, haala kañum holko nafare. Suleiman haalde horndol, Suleiman laami jimɓe jinneji. Firti joni ko Allah kala ko ñaguiɗam omo wawi rokkudema, hoto yahata bileju. Annabi Suleiman yo rokki laamu o, hay goto wonta dañ Allah rokkimo ɗum. Allah rokku wasa rokkudema galil position ɓinguel dewel menɗa ko wawi. Allah ne wawi rokkudema aljanna, o fotma ko aljanna sa may rokkuma jannati adin tajri min tahtan khalidina fiha abada hurul ayn. Kalda e Allah jiya nelaɗo, jiya Aboubacry, ɗum ko rewɓe capanɗe jeeɗiɗi, ɗum ko liggotoɓe capanɗe jeeɗiɗi, ɗum ko kanŋe, ɗum ko kaalis, ɗum ko galleji, ko malaikaji mahi, ɗum ɗo ko rivière, ɗum ɗo ko calli, ɗum ɗo ko njumri, ɗum ɗo ko kosam, ɗum ɗo ko ndiyam, waylota ko ufata haɗata lammata ko no jiɗirɗani ko noon wayi. Fiha ma aynu raat wala udhunu samit wala khatra ala qalbi bashar. Ko woni aljanna ko nofru meeɗa nande yitere meeɗa yinde hakkille wawa miijade. Sa mayi aɗi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasul anati aljanna, horpaɗa. Lekki fuɗi yeeso Suleiman, o yilekki an kam mbiyatɗa, o mbiyatam kharoub walla kharab, min ko bonen ko bonowo. O wi eyyi, o andi han kadi galle o boni. O ñaagui Allah, so mayi oto jinneji tin yoɓe kontine ɓe liggo. Omo dari omo tuggi sawru makko, jinneji ne liggo ne liggo ne liggo haɗi si maayi cikki ko gurɗo. Moƴu ari ñaami sawru, sawru heli o gooyi o yani ɓe gandireke ɗeɗo lefte musɗe ɗe kaɗo koyere nde tan hay dara ɓe ganda. Wodi Allah wi Allah o kano yalamuna alghayb ma labithu fi l'adhab muhin. Wona joni Qur'an kala mam jonge ɓe sikira aɗa gonɗine Allah kam. Ewo ɓeeɗo kam nani maayi. Iblis wana malaika wonno kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi. Onon fasik kam jangita moƴƴer, so inde koye iblis jetta walla koye jinne jetta ɗum. Oɗo iblis kam jangita moƴƴer. Jinneji de kañumen ɗe nani Qur'an de jeehi mbaji bandumen ɗum ɗo hoto jinne ɓuuri hol bino. Allah wi noon, wallahi wala min wi noon keɗɗe. Wa id sarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al qur'an. Min al jinni jinne koy jinne nani qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Nabi ke nani qur'an jang bi kede bi tan bedo bari yimbe badjale nyen fo jangna kul qur'an. Mais il faut mettre la musique, c'est le jazz, mais anda hol dum. Et puis ça relaxe, la musique ça relaxe. Et musique ko inspiration shaytan naata e ɓernde ma. Après so yii toon watton naafigagal, so a fuɗɗima heɗade musique koɗɗa miijade rewɓe, miijarewɓe miija baal ɓe bakaruji ma ɓeydo. So a maayi on ɗon baal joni a ruttiima e Allah aɗa heɗo musique. Naudou billahi min ashaitanir rajim. Wa id sarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yaday yahdi ila al haqq wa ila tariqin mustaqim. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أنا جنة جكالي بنجيب بنباجي مب أنا الله رنكنا أنا صن دفتاك أولو ندودي nden de ko jogoto heɓtade on jinneji mbajima ko résumé mbaɗi holko jinneji kaali ko bandiraɓe sehilaɓe. Ɗum noon an hoto yahde jinne mbiya yo rakke, aɗa yiiɗi dañde ɗannade walla wadde ko jiɗɗa fo, yo jinne rokke jinne alaa hoorema haydara gueɗe fof ko Allah jogui jomiraɗo subhanahu wa taala. Ɗum waɗi so jinne arema, sa fayi jinne, sa fayi cheyɗan, mbiyen ene rendinma e bande en mbiyata ko audubillahi mine cheytanir rajim. So noddinama joni cheytan dogat kene oppo hendu, omo oppo hendu, omo doga haade makko nadde noddinago. Eyyi ɗum noon kam mo arani wiyama assalatu khayrum minan nawm. Astaghfirullah, tuma reena nandude cheytan nde. So noddinama a dogui cheytan dogat kene oppo hendu. Ew anne reena o so noddinama mbasa arde jama, ɗum kam yoɗani eɗen gandi. Nela sallah sallam wi on nanɗo noddinago noddinama jammo o arani jama ko seyɗani taare noppi makko, oɗon gandi taare seyɗani kono foti siccude siccude bonde bandiraɓe sehilaɓe. Waji koto mbimi ceerno an kam jom suude iblis no yeeto o wimi tawa ko ngal ɗon dewgal. Yo Allah dandune e tawede ɗen ɗon dewle bandiraɓe sehilaɓe. Ɗum noon bandiraɓe gaari duttuɗen to deftere Allah jomiraɗo subhanahu wa taala, mbasen yaade to wileɓe yo ƴewnen fitir men. Eɗen mbi cheytan o yemirta moƴƴere abadan. Allah wi hay teppe makko hore ndewo. Ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. To suratul baqara o wi innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Ɓuri bonde bakkar fof ko wiide Allah wi taw wiɗani oɗo haran Allah fof ken nanani hen e duwuji. Mi haali hankkono mi refto ya ahi hol sawa en tampina koye men. Oɗo ñalawma korɗa hanki hecci hanki a yaafam bakkati hirani adinde ñande arafat korɗa nde a yaafama hirani adinde e wattinide. Sa waɗi bakiyat caggal juul a yaafama bakkat ma fo ha laaɓi. I joni hol sawa eɗen kewna noon gueɗe ganduɗa Allah halaɗ nelan halaɗ. La ilaha illallah. Ceerno Ousmane Oumar en ɗo hen payento nela sallah sallam mo ganduɗa waylani sehilaɓe ko mbaylani. Ɗum waɗi ndeysan ñande wolde ohud nde sahabaɓe ndesan iblis o kuɗaɗo wulli ndesan ɓe jiiɓi ɓe dogi ha naati madina ndesan kono Allah yaafiɓe ndesan te ko seyɗan. Ƴeew ndesan Yusuf alayhi salam miñi ko hen mawni ko hen ɓe beddimo e wonyde ala foof ko mbaɗanimo caggal o yilniɓe excuse. Wa min badi an nazaga cheytanu bayni wa bayna ihwati inna rabbi latifun lima yashau innahu huwa alalimu alhakim. Ndesan o seyɗan rendiɓe banden bandamen ƴe ko ni o yilliɓe excuse bandiraɓe sehilaɓe. Ɗum waɗi Allah sahabaɓe kadi Allah wi yaafumamu ɗumen holko jomiraɓe ceerno Ousmane, inna alladhina tawallaw minkum yawma iltaqa aljam'an innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afa allahu 'anhum inna allaha ghafurun halim. La ilaha illa Allah. Allah yafi min ndeysan, ya aɗa wone wolde ɗanoɗa, ɓe ɗani ɓe gongi ndeysan, ɗum ko sakine o itminan, saɗa gonga saɗa juula noon ɗum ko cheytan, saɗa jang qur'an aɗa gonga ɗum ko cheytan, saɗa jangto aɗa gonga ɗum ko cheytan. Kono e wolde ko yurmede Allah jomiraɗo subhanahu wa taala. Nden wolde nde gasi han kadi ndeysan, nela sallah sallam rutti galle ndeysan o isiraɗo bi abi anta o ummi sallallahu alayhi wa sallam, o dogani ƴiƴam ne siwo e yeeso makko, la ilaha illallah. O wi on ƴeetom ɓeeɗo ko mbaɗi anna mumen ko, waɗoɓe ni anna mumen nden malatake ɗon nder haaɗo wiyani yo galleji mabɓe duppu yo Allah huɗɓe ɓeeɗo yo wuuro mumen fof sum. Wi ɓeeɗo waɗɓe ni anna mumen, ñiiƴe keeli tiinde heeli sahabaɓe bammakko cawdi ɗum maayi, masabɓe mum omir maayi ndeysan. O wi Fatima, e farme Fatima, nda kaɗo sidama ndeysan, kaɗo gollima hannde law ƴukka ndesan ƴiƴam ali ndeysan. Esiraɗo wi ɗoftiɗo wi enan Fatima, hay min silamam ndeysan, nangu silama ka law ƴuka hannde, ka yeddanimi hannde, ka darimi ha tarimi gonga, darnimi gonga hannde. Nela sallah kaɗo silama wona joom cettuɗo ɗemgal mum tan ene yowo julɓe ndeysan, surta o ko taƴe ɗo endam haaɓe saabu mbuuɗo, yaha tribunal, yaha mi anda holɗum nan tan haaɓe ɓe mbuuɗi e buɗɗiɗe, haaɓe Baba Sam, haaɗe Baba Demba, haaɗe kaw siré kaw ɗen tan haaɓe tan ndeysan. On metti gurdam aljanna nani aduna he, sa natani musani a nata aduna goɗɗo aljanna gonduɗa karo aljanna, a tikkanta hay goto, a tikkanani hay goto, hay goto tikkananima, tikkana ɗum fof kadi a yaafima ɗum, jaafi ɗum fof a yaafi ɗum, dokku ɗum kaɗɗum fof a rokki ɗum, kadi taƴɗum fof a jokki ɗum. Oɗo aljanna omo weeli ha umayi, ɗanotoɗa ha mbatta harde ha soyama assalatu hayru ɓe noon guidda jaaha, saabu hankkadi a ɗanima, ɗanima a yonama ɗo ngol oto wara ko tallade. Hol sababu saabu ɓernde ne haaɗi, guirɗe ne kaaɗi, noppi makko ne kaaɗi, paɗe makko ne kaaɗi, hunde fof ne haaɗi, kanko gurdo makko donka. Ɗum waɗi Allah wi oman arada an dhikri fa inna lahu maishatan danka wa nahshuru yawma alqiyamati ama. Kanko o yahani o jaɓani yamiroɗo Allah, wona yamiro nela. Ɗum waɗi gurdo makko ne satti, ko gumɗo e aduna, so mayi umiro ko gumɗo. On naudu billah, naudu billahi e ɓernde hande to aduna bandiraɓe sehilaɓe. Nelaɗo wi kaɗo silama jamfakim, nelaɗo wi Ali ay silam maka hande kadi silameji ɗiɗi goɗɗe kadi ɓeen silami kaali tan gonga. O wi Sahal, Sahal ibnu Hanif e Abu Dujana, ɓeeɗo golli golle mawɗi ndesan. Bandiraɓe sehilaɓe, añɓe islam mbi diine men saktude ko silama, fuu to silama ari toon wallahi aran toon ende noosi 200 million silama ari toon yahani toon. Oɗo din saktiri ko golle moƴƴe e balle moƴƴe e jikkuji moƴƴi. Ɓeeɗo commerçant ji gonno ɓe gari to wiyete Indonésie, yimɓe fof naata diine saabu gongiyantal mabɓe, saabu laaɓal mabɓe, saabu nunɗal mabɓe. Enen oɗo diine en meeɗa fiyede gawal hen to Fouta to, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah. Mbiɗen oɗo won diine gonga o, mo diinaki oɗo diine fof so maayi eɗen gandi to foyi. Ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe, gari naaten aljanna aduna o, aljanna ɓernde moƴƴere, jikku moƴƴo. Nela sallah sallam wi ɓuuri ɓadade mi toon fof to dargueto fof ɓurre moɗo jikku. Yo Allah moƴƴin jikkuji men. aqulu qawli hada wastahfirulali wa lakum fastahfiru innahu alghafurur rahim.